Jeg heter Bjarte. Hva heter du? Jeg heter Tore. Hva heter du? Jeg heter Steinar. Hva heter du? Skip to the loo, my darling. Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen. Oh yeah, The Killers. Det er så mange som liker The Killers her i Norge. Det er bra, det er et godt orkester med en av historiens vakreste frontfigurer, hvis jeg kan si det, altså herre frontfigurer. Han er veldig klassisk vakker da. Du liker jo de klassisk vakre mennene med mørkt hår og noe skjegg rundt munnen, mørke og stilig, litt hateraktige. Gjør jeg det? Du gjør det. Er det de jeg liker? Ja. Jeg liker jo han godt, han i... Ja, Arbeiderpartiet, Jens Stoltenberg. Han liker, han er jo mørkt, tateraktig. Det er bra, det trekker. Jonas Gahr Støre. Ja, tateraktig, bra. Hvem andre? Jo, han, Brian Ferry. Tateraktig. Ja, han liker, så det er veldig kjekk. Fader, at jeg er sånn taterfetisj da, det var da veldig merkelig. Godt fortelle hva slags type menn jeg liker. Jeg liker de klassiske undertøysmodellene, som Markus Schenkenberg, de som har vanlig flott atletisk kropp, eller som er litt sånn kunstig. Du, så har du altså spilt på Arsenal også? Ja, han Fredrik Jungberg også, synes jeg er fantastisk. Men det er så, jeg synes det blir så kjedelig da, at det er, for det er så klassisk, det er så, det er den mest, hva skal jeg si, folkelige måten å se nydelig ut på, er den måten du liker, Tore. Og jeg er hjertens enig i det, og jeg synes at det er mye mer spennende å ha den taterfetisjen som du har. Jeg er mer spennende, takk for at du sa det. Og de har i tillegg vært en forfulgt menneskegruppe i så mange år, og så legges en elsk på de, sånn, det er ganske kontroversielt. Ja, og jeg takker for det. Bjørte, hva slags menn liker du? Jeg liker best damer. Ja, men hvis nå er vi inne på menn. Tore. Nå skal vi prøve å være litt alvorlig for en gang skyld. Når vi snakket om at jeg liker, jeg har en tatefetisj, Bjørte liker Markus Schenkenberg. Tore, ja. Kåre. Bjørte, og nå skal du være alvorlig. Si, hva slags menn liker du hvis du måtte være sammen med menn? Du er så voksen nå at du må... Humphrey Bogart. Nei, det er ikke en type mennesker. Han er ikke en type mennesker. Han er også tateraktig. Ja, han er tateraktig, ja, du også, da. Jo, han i fremtiden i våre hender... Steinar Lem. Steinar Lem, ja. Liker du godt. Ja. Litt, han er litt tateraktig. Ja, du tenker sånn... på de som ser litt spøkelsesaktig. Ja. En blanding av spøkelse og tater. Og litt krøllete hår. Ja. Ja. Og smart, så tørrvittig. Ja, veldig, ironisk. Ja, tøff type. Ja. Ja. Jeg tar han med på mitt lag, jeg også. Ja, du liker også spøkelsesaktige typer. Så lenge det er litt taterblod i de, så synes jeg det er gøy. Finnes det noen flere spøkelsesaktige fyrer med krøllete hår? Nei, det er ikke en gruppe, det er liksom bare en person. Ja, det er bare en person, ja. Ok. Det er ikke en gruppe, det vet du, Bjørn. Hjertelig velkommen til Radioresepsjonen. Skal du som hører på uansett være. Vi er et lettbeint underholdningsprogram som går på hverdager mellom 13.05 og 14. Og hva skal Radioresepsjonen være, Tore? Et trygt sted å være, et spennende sted å lære, der alle tar ansvar og er på lag. Et skapende radioprogram hver eneste dag. Mm. Flott. Hva kan vi by på i dag, Bjørte Perl? Har vi noe på tapeten? Jo, vi har den fryktelige spalten vår, stand-up-spalten. Ja, den spalten, ja. Ja, den gruer vi oss til hver eneste gang. Mm. Nå skal vi ilden igjen, og... Vi beklager dette. Ja, kan vi si noe om temaene vi skal ta i dag? Bare som en slags teaser, sånn at folk følger med gjennom hele timen? Jeg skal prøve å være selvironisk. Akkurat. Så spennende. Der ga du bort masse. Uff da. Tore, hva skal du ha i tema? Ja, jeg har et gjennomgående tema, og det skal handle om bil hos meg i dag. Ok, jeg skal fortelle at det skal handle om ny teknologi og informasjonsteknologi. iPod og så videre. IT. Ja, nesten iPod. Mm-hmm. Ja. Dessuten så skal vi møte en trist sjel, en svensk sjel, Bo Kaspers femte medlem i dag. Så det er mye å glede seg til i radioresepsjonen. Dette her er Promiscuous, Nelly Furtado og Timbaland. Radioresepsjonen. Det var ingen ringere enn Nelly Furtado sammen med Timbaland. Promiscuous heter låta. Jeg kan fortelle at Nelly Furtado, født i Columbia, British Columbia, Kanada, 2. desember 1978, flott dame, og har opp til flere barn. Hun er da... Jeg har hørt at hun ikke skal være så lett å ha med å gjøre alltid, at hun kan være en ganske vanskelig og kjip dame. Har du hørt det? Hvor har du hørt det? Dette er basert på masse medier som jeg har surfet gjennom. Through the grapevine. Through the grapevine. Du leser jo nesten bare masse medier, gjør du ikke? Stort sett bare masse medier, ja. Det er slik at hun kan være en relativt vanskelig dame. Ja vel. Mm. Jeg tenkte at vi skulle prøve å ha litt sånn mer sånn fun facts om artisten, siden Peter er en musikkanal, og vi kanskje kan være litt flinkere til å snakke litt om musikken. Derfor så tok jeg med dette. Derfor jeg tok med dette med at det var vanskelig å tenke. Ja, jeg skjønte jo mange der ute og hører på dette programmet som er interessert i musikk, nå vet de at hun kan være vanskelig av og til. Jeg kan jo dra en rask spøk også, siden vi først hadde de opplysningene. Kjør spøk! Det er jo tydelig at hun er promiskuøs med tanke på at hun har fått to barn. Ja. For da har hun ligget i hvert fall med to, eller i hvert fall to ganger med en person. Har hun to barn? Er du promiskuøs? Nei, hun har åtte flere barn, sa jeg. Men det er du som har sagt en gang at hun hadde åtte barn, sa du. Det har jeg jo aldri kan huske å ha sagt. Nei, men jeg husker det veldig godt. Tenkte jeg, dæven for en flott mage hun har når hun danser i denne videoen til å ha født åtte barn. Ja. Gratulerer med dagen. Skal vi se, det er 2. desember hun har bursdag, Børte, hvis det var Nelly fortalte siktet til. Det var det. Ja. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i resepsjonistenes liv i løpet av de siste 24 hours. Kan jeg få begynne? Ja, du, ja. For i går så... Kjør story! Takk for det, jeg er allerede i gang. Ja. I går så gikk det opp for meg at jeg har blitt ført bak lyset. Og det er rett og slett av DVD-bransjen, filmbransjen. Ja, DVD-bransjen. Dette er sikkert noe som dere gutter har funnet ut av for lenge siden. Men at når det gjelder den filmen, United 93. Så eksisterer det jo en annen film som heter Flight 93. Og... Jeg har blandet de to. Jeg hadde bare trodd at det var en film der ute, men det er altså to filmer som omhandler nøyaktig samme historiske event. Mm. Jeg tror ikke du er alene om å blande de to, for det har skjedd akkurat det samme skjedde med meg. Jeg så sant? Flight 93, og så plutselig, dæven steik, den coveret på den der er ikke det samme, det er ikke samme skuespillerne. Hei, det er to forskjellige filmer! Jeg kjøper den andre, og jeg vil si at United 93 er en bedre film enn Flight 93. Jeg vil jo si, jeg har jo da bare sett Flight 93. Altså Stopp! Altså den som ikke går for å være så bra av de to. Og jeg vil jo si at selv om jeg ikke har sett den som da går for å være bra, det vil si at Flight 93 er mer komedievarianten av de to. Ja. For det første har terroristene små røde bandanaer og sitter på første klasse og drikker drinker. Ja. Jeg vet ikke om de gjør det i den andre, men jeg synes det er ganske komisk. I United 93 så drikker de ikke drinker, men han ene har røde bandana. Så det er bare en som har røde bandana? Ja. Det som er litt gøy med Flight 93, til forskjell fra United 93, er at du får faktisk se flyet, det flyet som da forsvinner, ikke sant? Ja. Det, at du får se det krasje. Det liker jo jeg litt. Jeg liker jo special effects. Alltid vært en fan av FX. Ja, nå sikter du til komedien Flight 93. Ja, jeg sikter til den. Mm-hmm. Mens den andre er mer alvorlig. Du får nesten mer tørre øynene når du ser den. Er det kanskje mer epilogen av den igjen? Av hendelsen? Nei, det, det vil jeg ikke si. Nei, det tror du det kan være at de lagde United 93 først, og så ser de at det, her er det et potensiale, et bandana-potensiale. Mm. Vi pøser på med flere bandanaer, og ser om vi kan gjøre flere med. Det gjorde du samme med Karate Kid. Det begynte med Karate Kid 1, så de bandana-potensialet, og lagde 2 og 3. Hvis jeg skal anbefale en virkelig god gjengivelse av hva som skjedde 11. september 2001, så vil jeg anbefale Hjelp i flyr, eller Airplane som den heter også. Den er også kjempebra. Er den basert på den hendelsen den også? Ja, det mener jeg resolutt at den er. Jeg har den på Blu-ray, og kos meg med den flere ganger. Blu-ray, helt fint for mat! Vi er til de som tror at HD-DVD kommer til å ta av. Jeg tror Blu-ray, og du hørte det her på P3, at Blu-ray er det som... Du hørte først på P3 at det er Blu-ray som kommer til å ta av. Har du noe å fortelle om ditt døgn? Flaks for meg så hadde Bjørte mer enn noe å fortelle om han. Jeg kan fortelle at jeg spiste sterk mat, og at det kom ut sterkt i alle kanaler også. Ja vel. Mm-hmm. Takk for det. Først ut... Medis. På P3. Ja. Ja. Vi runder av der. Ja, vel, nei, nei, nei, jeg så en dokumentarfilm. Nei, ikke spillefilm? Nei. Blu-ray? Nei, faktisk, det var DVD. Men på Blu-ray. Altså, du kan spille av DVD-er på Blu-ray-spilleren, og du får faktisk bedre kvalitet. HDMI-kabel. Utrolig. Mm. Fantastisk. Beyond the Mat heter dokumentaren. Fantastisk om fribryting i USA. Ok. Du er jo gammel fribryter selv, da. Ja, men jeg har sluttet å trene, så det begynner å henge litt. Ok, vi skal høre en låt fra Jim Sterk. Det henger litt hos de også. Dette er Morning Song. Det var Morning Song med Jim Sterk her i radioresepsjonen på NRK P3. Og det er ingen ringere enn Bjørte Paul Tjøstheim, alias Palmer, alias Lind... Nei, Nanbrød-eksperten. Alias Like, alias Gammeren, alias The Corpse. Og Tore Sagen, alias teknikeren, alias Linseprinsen, alias Brille Jesus. Alias Besserviseren. Søviknes. Du ligner på Søviknes der i Søviknes når du tar skjegget, for da får du ingen hake igjen. Det får prøve å unngå det. Ja, for da ble jeg da sett på som en fyr som misbruker folk på landsmøter i Fremskrittspartiet. Nå, det er jo ikke... Det er ikke noe hyggelig. Nei. Det er jo selv... Og Steinasagen. Ja, ansvarlig redaktør. Tjukken. Sexylubben. Ja. Fribryteren. Fribryteren. Nytt navn. Nytt navn! Skulle liksom hatt en liten fiddeli, en liten trompet. Fiddeli kommer. Kommer kanskje senere, i morgen eller noe sånt. Ja, kan jeg. Ja, men det koselig, i hvert fall. Hyggelig sommerstemning. Det klamt som bare satan her i studio. Det som en bastu. Ikke pass språken og ikke bann så mye. Ikke tilbe for store mørke fyrste. Ja. Jeg kan godt skape et bilde på hvor varmt det her i studio. Kjør på. Jeg ser meg selv klokkeklart i panna di. Speiler, altså. Du, ro stand-up-poengene til vi har stand-up-spalten. All right. Ok. Ja, men jeg håper du har en fin sommer der ute. Kanskje du har fri, kanskje du er på jobben. Spiller ingen rolle. Radioresepsjonen er for deg. Og kun for deg. Vi er et... Det var nesten ut som vi ikke bryr oss. Nei, vi bryr oss. Ja. Ja. Spiller ingen rolle. Jo, nei, vi bryr oss. Vi skal... Det er mye snusk i platebransjen. Er det ikke det vi har gjort det? Jo, og i filmbransjen som vi tidligere har snakket om. Ja. Men nå er det musikkbransjen det handler om. Akkurat. Vi er jo en musikkanal. Og det bringer oss straks videre til vår neste sak her i programmet. Nemlig, vi skal snart møte en fyr som opprinnelig spilte i Bo Kaspers orkester. Jeg vet ikke om vi skal si så mye. Jeg tror kanskje denne lille minidokumentaren snakker for seg selv. Tror du ikke det? Jeg tipper han snakker for seg selv. Nå, la oss bare lytte og høre på dokumentaristen som har laget denne lille dokumentaren. Fribryteren som har laget den. Ja, det er faktisk det. Bo Kaspers orkester. Svensk jazz- og rockorkester med 9 suksessalbum på samvittigheten. De 4 medlemmene Fredrik Dahl, Mikael Malmgren, Mats Schubert og hovedpersonen selv, Bo Kasper Sundström, har med jevne mellomrom toppet skandinaviske album og singellister. Men suksess koster, og Bo Kaspers orkester har betalt en dyr pris. Vi har møtt en som ble frosset ut fra gruppen, den 5. Bo Kasper om du vil, dypt inne i skogen i Nord-Sverige. Jag heter Sudde Lennartsson, jag är 34 år och jägare här uppe vid gränsen. Fy fan, det kliar så in i satan. Fan. Jag mår inte bra för fan. Jag brukar dagarna på att traska omkring uppe i skogen och jag skjuter det jag kommer över, fattar du? När jag har skjutit det så grillar jag skitet och smakar på det. Det är inte något hokus pokus. Hon är så söt när hon sover. Nej, men för fan, jag är inte bitter på Bo. Jag syns det är jättekul att de har fått till en grej. Det är jag som har skrivit de flesta låtarna också. Jag ville att vi skulle vara ett metalband, förstår du. Jag ville ha hardrock, men Bo och de andra bögarna ville laga lättbent jazz. De jävlarna. Fan, det är henne jag tänker, fan, om jag... bara skitit i hela hardrock-grejen och bara blivit med på bögarna och deras light jazz-grej, men jag tror fan inte jag kunde leva med mig själv, fattar du? Jag tror hellre jag ville ha skjutit mig i skallen med ett automatvåpen än att laga musik som gamla tanter gillar, fan. Det är något trist över Sudde Lennartsson. Han är en kraftig man, minner lite om en sliten utgåva av faren till Ronja Rövardotter. Han luktar alkohol och svette och han halter efter att hans fraseparerade kone hugg ham med en öx i fjol sommar. Men Sudde är gästfri och ber oss in i den lilla stugan sin. Där blir vi mött av köteren Lilla Gumman. Lägg dig för fan. Lägg dig. Lilla Gumman, lägg dig för fan. Fan, jag gillar uggla. Det smakar lite som svin, lite som hund. Fast lite ljusare i köttet. Ja, men fan, käka uggla för fan. Käka uggla nu eller så skjuter jag dig. Jag bara skojar dig, jävel. Jag skojar med dig. Nej, fan, jag har ätit det mesta. Jag har ätit, fan, gris, får, älg, hund, spurv, fan, uggla. Lever det så skjuter jag det och äter det. Vi smaker på uglerätten som Sudde serverar. Den är slett inte värst. Mens vi spiser finner han frem noen originaltekster fra oppstarten til Bo Kaspers orkester. Her har jeg de originaltekstene, til eksempel den her. Vi kommer aldri at dø, skulle egentlig hette Vi kommer alle at dø. Hun er så sød, skulle egentlig hette Hun er så ful og dø. I samme bil, skulle egentlig hette I samme bilulykke. Og den her jævla puss, skulle egentlig hette Heng deg i Örebro. Når vi spør om den ensomme mannen bitter på Bo og de andre i Bo Kaspers orkester, svarer Sudde Lennartsson følgende. Men fan, hvorfor skal jeg være bitter for? Jeg har min stuga, jeg har min mat på bordet, jeg har mine diabetesmedisiner, jeg har min verdighet, og det finnes ugla i trädet. Jeg er sikker på at Bo aldri har kjekket ugla en gang. Han barberer sitt bröst og lager elevatormusik og drikker pina coladas. Er det et liv? Inte for meg. Nei, takk fan. Hun er så søt når hun sover. Radioresepsjonen. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. I love you like a deer. Yes, sir. My Chemical Romance var dette, og du fikk det her i NRK P3. Radioresepsjonen er programmet. Og ja, du likte noe spesielt ved denne låta, Bjørte. Det var litt fin trommelyd på den her. Ja, og ikke hvilken som helst rommet. Stor trommen. Stor tromme. Mm. Stor tromme, god lyd. God lyd. Følge. Trøkk. Gammelt trommis. Kick. Fra, gammelt trommis fra, heter det, Mac and the Boys, blant annet. Og ja. Candles, for de som kjenner de to prosjektene der. Bjørte Paul Kjøstheim, perkusjonist og trommis. Tusen takk. Bare hyggelig. Vi skal drive litt med stand-up comedy, fordi det har blitt mer og mer populært, også her til lands, har vi lagt merke til. Og hvilkes, ja, hva kan vi si om stand-up comedy? Vi har gjort det et par ganger nå. Vi er litt sent ute med å hive oss på den bølgen, men muligens. Vi har valgt å hive oss på bølgen først, når vi var sikre på at dette var en humorform som var kommet for å bli. Ja, vi var veldig redde for at stand-up skulle være et blaff, så vi lot vente på oss litt før vi startet med denne greia selv. Ja. Nå føler vi at det har kommet så sterkt i samfunnet, står så sterkt i samfunnet, som en saltstøtte, at nå kan vi også kaste oss på. Så hvis, hvis vi kan få sammenligne, så hvis vi finner ut at Facebook er kommet for å bli, så kaster vi oss sannsynligvis også på Facebook og får en profil der. Ja, det var akkurat det jeg skulle si, og faktisk, vi kommer nok til det å ha... Det kan ikke vi vite. Hvis Facebook vedvarer, så kommer vi nok til å være på Facebook i løpet av høsten 2012, tenker jeg. Så kommer vi på Facebook. Ja. Kan vi si litt om temaer som vi har valgt i dag? Hva har du valgt, Tore? Jo, jeg har valgt, som jeg nevnte tidligere, tema bil, fordi det tror jeg er et tema som mange stand-up-komikere bruker, i hvert fall de som da har førekort og kjører mye selv. Unnskyld. Og det handler litt om da observasjoner jeg har gjort som kanskje ikke alle andre har tenkt på når jeg er ute og kjører. Det været seg skilt, måten å kjøre på og så videre. Det er jo nettopp dette som er stand-up-komikernes oppgave, å legge merke til ting som ingen andre har lagt merke til. Jeg skråblir på samfunnet. Jeg er litt uenig faktisk, hvis vi kan diskutere det. For jeg mener at stand-up-komikernes oppgave er å sette ord på ting som alle har lagt merke til. Men ingen har tenkt på det. Gjenkjenne. At det åpenbare virkelig blir tatt tak i da. Ja. Akkurat. Ja, men det er kult. Og vi kan ha en faglig debatt om stand-up-komikk også, her i radioresepsjonen. Anser vi oss selv som stand-up-komikere nå? Ikke enda, men først må man vel stå på en ordentlig scene og ikke bare gjemme seg bort i et trist lite studio i NRK. Ja, vi har jo 100 000 av lyttere, selvfølgelig. Men det blir ikke det samme. Du får ikke den umiddelbare reaksjonen. Men kall meg gjerne for performance artist. Performance artist. Ja, du skal jo turnere rundt nå, Bjørn, hvor du henger i kroker i ryggtavla di, mens du fremfører din stand-up-kunst. Antageligvis blir det bare å snakke om en krok. Ja, en kjempekrok, ja. Akrobat. Ja, men ok, det er bare å spenne fast sikkerhetsbeltene, folkens, og glede seg til radioresepsjonen stand-up-spottet, som er like rundt hjørnet. Før det skal vi høre akkurat, nettopp, for det jeg visste. Lauryn Hill og Bob Marley, Turn Your Lights Down Low. Ha en fisefin dag. Takk for det. Nei, faen. Du hører på radioresepsjonen på P3. Radioresepsjonen i samarbeid med Stand Up Norge og Ringnes presenterer radioresepsjons Stand Up Spalte. Drikk iskald Ringnes lettøl. Ta godt imot dagens første komiker, Bjarte Kjøstheim! Tusen takk! Ja, det er jeg som skal begynne i dag, antageligvis fordi jeg har blitt såpass gammel, og jeg må jo tidlig hjem og må snart i seng. Ja, selv begynner jeg faktisk nå virkelig å merke at jeg har begynt å bli gammel. Blant annet så glemmer jeg ting, og så har jeg det også med at jeg må opp og så tisse flere ganger om natten. For eksempel i natt så måtte jeg ned i stuen og tisse i en potteplante, fordi jeg fant ikke frem til badet, jeg hadde glemt hvor det lå. Og så litt senere på datten så måtte jeg opp på en tur til. Men da husker jeg ikke hvorfor jeg måtte opp, så jeg gikk og la meg igjen, og så tisset jeg i sengen. Tusen takk, tusen takk. Selvironi, ja. Ja, shit, nå har jeg begynt å bli skikkelig gammel. For onsdag for eksempel så hiket jeg til jobb. Så ble jeg plukket opp av en pasienttransport fra Tåsen sykehjem. Og da vi kom frem til Marienlyst, så nekta de å kaste meg av. De ba meg bare holde kjeft og ta medisinen mine. Ok, takk for meg, Bjarte Kjøstheim. Jeg må tilbake igjen, jeg har et par sykepleiere som venter bak her backstage og skal ta meg tilbake til Tåsen. Ha det, hei! Ta godt imot dagens andre komiker, Steinar Sagen! Hey! Tusen takk, tusen takk. Det er hyggelig å være her. Jeg heter Steinar Sagen, og jeg er en jævel på veppe. Jeg synes VAP altså, er et helt utrolig bra måte å sjekke nyheter på. Det er som en liten avis man på en måte holder i hånden, ikke sant? Man slipper liksom at det er en svær avis man kan ha liksom på mobilen da. Det som gjør VAP-en litt mindre hendig enn en avis er at den har ikke alle de samme funksjonene som en ekte avis har. Her om dagen da, så kom det en veps inn på soverommet mitt mens jeg lå og leste nyheter på VAP. Og helt på instinkt altså, tok jeg mobiltelefonen min, rullet den sammen og klinte den i veggen for å prøve å drepe vepsen. Det er litt dumt. Ja, det var ikke bare vepsen som døde, for å si det sånn. Det gjorde mobilen også. Ok. Men dessuten så er det jo litt døft hvis bikkja di har tisset på gulvet da, og du slenger mobilen oppå i håp om at VAP-avisen skal absorbere det. Funker det? Nei, tror ikke det. Men en ting som jeg har veldig god erfaring med faktisk, er å bruke vappen når jeg skal tenne opp i peisen. Det er bare viktig å krølle den sammen først. All right, jeg heter Steinar Sagen. Tusen takk for meg. Det har vært kjempebra. Ta godt imot dagens siste komiker, Tore Sagen! Hei, hei, hei. Tusen takk. Jeg heter Tore Sagen. Jeg er jævlig glad i å kjøre bil. Og jeg vet at det kan være ganske farlig å kjøre bil, men nå har myndigheten endelig funnet en måte å begrense ulykker da, møteulykker, og det er adskilte veibaner. Neida! Det hadde ikke jeg hittet. Jeg har en annen tips til myndighetene, det er å pakke inn jordkloden i skumgummi, så blir det ikke noen flyulykker heller. Jeg har kjørt jævlig mye bil, jeg har det, og jeg vil si at jeg er en trygg sjåfør, men noen ganger så blir jeg litt usikker, og jeg skal ned fra fjellet, for eksempel. Og så, sorry, jeg kommer ned fra fjellet for eksempel, så kommer jeg til et skilt 8% bratt. Hva betyr det? Hva faen er det med 8% bratt? Altså, hvilke forholdsregler tar jeg da? Liksom, er det, så jeg slakker 8% på farten? Eller hvor blir det resterende 92%? Liksom? Burde stått 100% Elverum til høyre? Altså, skjønner du? Annen grei som jeg har. Hvor det er... Fare for steinskred. Hvis 300 tonn stein er på vei ned, så kan ingen si at jeg var advart. For det var jeg. Her er fare for steinskred. Hva faen er vanlig prostitur egentlig? Er det bare å trykke klampen i bånden? Ta en annen vei kanskje, eller opphøre kaskoen egentlig når du kjører ned i sånt område? Jeg vet da faen jeg. Uflaks i vente. Hva heter det? Hva heter det? Tore Sagen. Rocka låt i P3 og radioresepsjonen. Everything is average nowadays for Kaiser Chiefs. Og det er, vi har hatt en heidundrende stand-up-spalte for dere. Jeg aner jo, vi vet jo ikke hvordan det høres ut der ute. Dessverre. Dessverre. Men hvis noe av den gleden, den stand-up-komiker-gleden, smitter over på dere lyttere, så er det ikke noe som gjør oss gladere enn det. Hvis de ikke gjør det da? Da har vi et jævla problem. Ja. Mm. Et megaproblem. Mm. Da må vi evaluere spalten. Mm. Vi må ta en undersøkelse, spørre et representativt utvalg av lytterne våre. Hva synes du om stand-up-spalten? Synes du fungerer? Hva er morsomst? Hvorfor fungerer det ikke eventuelt? Hva kan gjøres bedre for at stand-up-spalten eventuelt skal fungere, hvis du tror at den kan fungere? Finns det et forbedringspotensiale? Hvis svaret der er nei, så må vi gå i oss selv. Vi er nødt til å ta ut hele dette segmentet her og komme inn med noe nytt. Det er klart vi kan gå til våre ledere også og spørre. Dere har bestilt et lettbeint underholdningsprogram som skal gå mellom 1 og 2. Vi gir dere stand-up-kamp med det, av forholdsvis høy kvalitet. Hvor er det som vil jeg nå? Hvorfor er ikke det bra nok? Ja, ikke sant. Hvorfor er ikke det bra nok? Hva vil dere ha? Ja, hva faen er det vi har egentlig av oss? Og hva svarer de da? Ja, det vet ikke jeg. De svarer sannsynligvis innriksstoff. Det er vanskelig å lage radioprogram, fordi du får ikke noe direkte feedback, ikke sant? Stand-up-komikere får feedbacken rett i fleisen når de står der. Men la oss ta en liten pep da. Hva synes du fungerte med din stand-up i dag, Bjarte Perl? Jeg tror jeg bannet rett og slett litt for lite. Jeg tror ikke jeg bannet i det hele tatt. Når jeg hørte på Steinar og de to rett på, så hørte jeg at dere bannet veldig mye, og det er jo faktisk en viktig del av det å være stand-up-komiker. Vær litt grov, gå litt over streken og provoser. Ja, det er en måte å smitte latteren over på publikum på, det er å si liksom faen, og da skjønner de, for det sier de selv, ikke, når de sitter i trafikken for eksempel, og det er rødt lys, faen, eller? Det er folk som har påpekt at når de har vært i USA og sett stand-up-kameri, som både du og jeg har gjort, Tore, definitivt. Du har sikkert sett i England, jeg har sett i England, ja. Så, som i hvert fall i USA, så sier de, alle poengene sier, what the fuck? What the fuck? Og det er så sterkt, det. Ja, det er sterkt. Og det sier folk selv, da. Jeg tror det litt derfor man får den følelsen. Man sier noe, kommer på rødt lys. What the fuck, sier man i USA. Ja, da, ikke sant, ja. Så bra, da. Ja, så bra, da. Vi fortsetter med stand-up-spalten, eller? Inntil videre. Ja. Vi lar oss ikke stoppe så lett. Gi oss gjerne litt feedback på det. rrkrøllalfa.nrk.no eller eventuelt resepsjon til 1907, mobiltelefon. Ja. Jeg oppfordrer også instendig om at har du ris, si det til oss, har du ros, si det til alle. Kan du si det uten å høres full ut? Har du ris, si det til oss, har du ros, si det til andre. Har du ris, si det til oss, har du ros, si det til alle andre. Hvis du sender oss brev, merk konvoluten med stand-up-spalten. For da kommer det til rette vedkommende. Hva var det du sier? Stand-up-spalten 1999? Ja, ja, det er viktig. Ja, vi er så jævlig nye på dette, ferske gamet. Ja, faen, det er det, faen. Ok, vi skal runde av sendingen vår. Veldig hyggelig at du har hørt på. Gjør det gjerne i morgen også. Og last oss gjerne til din MP3-spiller via podcast, som det heter. En tjeneste som vi tilbyr NRK. Gå inn på nrk.no/podcast eller trykk oppdater på ditt radioresepsjon-podcast-abonnement. Har vi telefonsvarer? Klipp bort dette. Dette er live. Det er live, ja. Okay. Vi har telefonsvarer. Ok. Skal de ringe den da, eller? Ringe 2304-86-33. 2304-86-33. Ja. Hvem skal bli skutt i dag? Det har vi ikke fått noe svar på enda. Jeg savner egentlig litt en sjokkmaskin, merker jeg. Den hadde på en måte en sånn tilfeldig utvalg av. Absolutt. Men, ja. Men den som skriver en tekstmelding til 1987 kode resepsjon fortest og foreslår et navn, Bjørte, Tore eller Steinar, den får da altså bestemme i dag. Vil vi bare vente da, eller? Ja, vi bare venter. Der står det Steinar. Ja, så herlig da, så gøy da, så moro. Kjøkken eller fribryter? Nei, det står Steinar. Ja da, ja, men vi kaller han for kjøkken. Ok, dette er en... Hva er du skal? Hva er så snill sikt? Sikt med siktemidlene da, er du? Jeg bruker siktemidlene. Har du på sikkerheten? Har du ikke på sikkerheten da? Har jeg ikke sikkerheten? Jeg har sikkerheten på. Unnskyld. Ja, nå kommer skuddet. Jeg har sånne blå flekker overalt på låra mine. Ok, vi runder av, folkens. Takk for alt. Takk for alt, ja. Om Gud vil, så høres vi igjen i morgen. Ha det bra! Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.